А зараз вашу увазі чарговыя старонкі казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Земля». Ваня Гардзей з «Эрпідам-1» кіруе ў Мінск, каб знайсці там другога робата-разведчыка. Што іх чакае там, зараз пачуем ад артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. У Ванівай маці Ганны Макароны была блакітная мара. Хоць раз пабачыць за сталом усю сваю сям'ю. Бо што гэта за сям'я, калі яна ніколі не можа сабрацца разам? Ва ўсіх свае справы турботы, свая бегатня. І от каб сабраліся ўсе за сталом, і каб яна была свабодная ў гэты дзень, і быў бы ў яе толькі адзін клопат накарміць удосталь усіх блінцамі. І ўсе б елі не похапкам, не давячыся, а спаважна смакуючы, хто з маслам, хто са здорам, хто з мачаннем, хто са смятаною, хто з малаком, хто з варэннем. І яна таксама снедала б разам з усімі і бачыла б, як і старэйшым, і дзіцям смачна, як усе задаволены, як дзякуюць ёй. І сёння, бегучы з фермы, з ранішняй дойкі кароў, ферма амаль на роўнай адлегласці паміж клінцамі і бярозаўкою, Ганна Макароўна песціла сваю мару. Хоць ведала, што такога не можа быць, нікога ж дома няма, хіба што адзін Ваня. Нават дзед і той не ўседзеў сёння дома, нічога не памог па гаспадарцы, памчаў у лес. Знойдзе ці не таго грыба, а от дзень змарнуе. Стары, што малы, значыць, ёй давядзецца сёння яшчэ ўходжвацца па гаспадарцы, гатаваць абед, і добра было б выкапаць на прысядзібным участку хоць сотку бульбы. Людзі ўжо канчаюць выбіраць на агародах, а гардзеям усё няма калі. Пакарміла свіней, курэй, памыла посуд, папрыбірала ў хаце, паставіла ў печ варыць абед. На газавай пліце горш, не адысціся з той да і з той крукам. Выскачыла з рыдлёўкаю агарод. Капала і капала, выварочвала карчы, але бульбу не збірала, чакала, каб падсохла. І дарэмна не збірала, бо галабародзька ў певень ужо цікаваў за плота, чакаў свайго часу. І толькі пайшла яна з агарода, той адразу пералецеў цераз плот. «Ко-ко-ко!» – паклікаў за сабой галодную плойму курэй, каб праз колькі мінут пакінуць ад бульбы адны чарапкі. А Ганна Макароўна забыла пра ўсё. Бег часу спыніўся для яе. Ёй раптам здалося, што яшчэ ранняя раніца, прытым свята, усе адсыпаюцца, а яна парупілася, устала, каб падрыхтаваць усім сюрпрыз на пячы блінцоў. Ды столькі, каб усе наеліся да схочу і яшчэ засталося. Узяла самую большую, літраў на 10 каструлю, усыпала мукі, солі, цукру, шухнула з банкі кіслага малака, убіла яйкі, старанна ўсё размяшала, дабавіла сода і зноў памяшала. Пякла на дзвюх скаварадах на пліце. Не пякла, а свяшчэнна дзейнічала. Сэрце яе раставала ад замілавання, шыпенне цеста на патэльнях гучала для яе, як самая пекная музыка. Усё вышэй расла гара блінцоў, блізка было дно ў каструлі, і раптам каля варот раўнула машына, загукалі галасы даярак. «О, Ганна, гардзейчыха! Дзе ты запрапала? Чакалі, чакалі, мусілі заязджаць. На абедзеную дойку познімся». Ганна Макароўна адчыніла акно, закрычала на іх шэптам і замахала. «Цішэй, сарокі!» І выбегла на двор да вулічных варот. «Вы куды ў такую рань? Мае яшчэ спяць, ніхто не снедаў». «Якая рань? Якое спяць? Ой, жанчынкі, яна не ў сваім розуме. Паўдня ўжо. Сонца вундзе бачыш? Залазь хутчэй у кузаў. Мы тваё вядро захапілі, зноў закрычалі жанчыны. Адчапіцеся вы, блінцы вунь гараць. Адмахнулася ад іх, як ад пустога месца, Ганна Макароўна паспяшалася да пліты. Жанчын нібы які паралюш хапіў. Трохі пасядзелі ашаломленыя, а шафёр не вытрымаў такога заціша, пасігналіў «піп-піп». Тады даяркі пачалі порстка злазіць з машыны, перагаворваліся, бошкалі, бедавалі. «Ой, а што ж гэта робіцца на свеце? Жанчынкі, чулі? Іхняга шлёню і настаўніка Олега Максімавіча хуткая павезла ў бальніцу, таксама нешта з галовамі не ў парадку. А Ганна, відаць, нічагусенькі пра Лёню і не ведае. Пошасць нейкая ўбілася. Эпідэмія». «Ага, і да Ганны дабралася». Даяркі ўваліліся ў кухню. Ганна Макароўна завіхалася каля пліты, разрумянілася, пахарашэла. «Ой, хіба ж ты народ у салдат пячэш?» – падзівіліся даяркі. «Мо 100 штук ужо!» «Ціха, я зараз пабуджу сваіх салдат. Мае такія едуны, што і ў 4 справяцца». Ганна Макароўна пацерла аб фартух рукі, падышла да дзвярэй у пакой, прачыніла, асцярожна прасунула галаву. «Агу! Мужчынкі, уставайце! А вохці! А дзе ж яны? А от жулікі пахаваліся ў спальню!» Перайшла пакой, адчыніла дзверы спальні і нікога там не знайшла. «А, на двор павылазілі праз акно, паджартаваць хочуць, але яны зараз з'явяцца, зараз». На яе твары блукала такая усмешка, нібы Ганна Макароўна з хвіліны на хвіліну чакала ад іх якога розыгрышу. «Ганна, ты супакойся, бачыш жа, даўно нікога няма, ты не хвалюйся, Ганначка, ты прыляж, адпачні, а мы тваю групу падоім, возьмем па 2-3 каровы кожная і падоім». Хто з жанчын адступаў задам да дзвярэй, спалохана намацваючы нагамі парог, хто спрабаваў забраць з рук гаспадыні лыжку і каструлю, бо Ганна Макароўна зноў узялася наліваць блінцы, выскрэбваючы апошнія кроплі цеста. «Я зараз дапяку, ды каструлю памыю, і трэба яшчэ сала насмажыць. Мой Аляксей вельмі ж любіць, каб на скаварадзе было туку поўна, а па ім лыжачка смятаны, а мо больш накалаціць блінцоў, мо мала будзе гэтых. Аляксей твой даўно ў полі ўжо, арэ! Якое мала, і тыя падубянеюць, пакуль прыйдзе хто есці. Жанчынкі, а разбірайце блінцы, не дамо дабру прапасці. Ганна, паедзем з намі, мо дзе сустрэнем тваіх гардзеяў, то на хаду пакормім». Адабралі ўсё-такі каструлю і лыжку, выключылі пліту, сілком павялі Ганну Макароўну з сабою. А вось пабудзе на свежым паветры праясніцца ў галаве. Пасадзілі Ганну Макароўну ў кабіну. Уціснулася яшчэ адна даярка пільнаваць, каб не выскачыла гардзейчыха на хаду. У выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі чарговыя старонкі казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля».